सामना वाला होता है उसी निश्चय वाला हो जाता है। कामना किसी चीज की हुई तो तद निश्चय वाला हो जाता है, उसको प्राप्त करना है। और यत कर्तुर्भवति, जिस निश्चय वाला ही होता है तत्कर्म कुरते, उसी संबंध में कर्म करता है, उसी संबंध में कर्म करेगा। और यत कर्म कुरते तद अभी संपद्यते, और जिस प्रकार का कर्म करेगा तो उसी प्रकार का वो फल प्राप्त करेगा, उसी प्रकार का योनि प्राप्त करेगा। तो हुआ हेतु कामना, काम हेतु अविद्या तो सबके मूल में है ही है, पर यहां कामना के अनुसार निश्चय, शोभन अशोभन सभी निश्चय कामना का अनुसार। तो और जैसा निश्चय हुआ उसी प्रकार का कर्म होगा। इन मनसा मनुते तद वाचा अभिवदति, यद वाचा अभिवदति तत्कुरते। तो जिस प्रकार का निश्चय होता है उसी प्रकार का कर्म करता है, और जैसा कर्म करेगा तो उसी प्रकार का इसको जन्म प्राप्त होगा। तो इस श्रुति के अनुसार भी यही सिद्ध है कि काम जो है यही इसके सदसद जन्म का हेतु है। तो सदसद योनि जन्म का हेतु है काम, एक अर्थ तो इसका इस प्रकार का लेते हैं। दूसरे प्रकार से भी थोड़ा अर्थ लेते हैं इसमें। कैसे अर्थ लेते हैं? कहते ऐसा अर्थ है कि ही का अर्थ लेते हैं प्रसिद्ध, ये प्रसिद्ध है। पहले में ही का अर्थ एव लेते हैं, एव कहां पर लगाते हैं उस एव को? ही को जो है ना, ही का अर्थ क्या कर देते हैं कि ही का अर्थ कर देते हैं कि एव माने प्रकृतिस्थ, ही माने प्रकृतिस्थ एव, यानी जब प्रकृतिस्थ होता है तभी भोग का, तभी भोक्ता बनता है। यो का ही का अर्थ क्या कर लेते हैं पिछले पक्ष में कि ही मन एव, यानी प्रकृतिस्थ होगा तभी जो है वह भोक्ता बनेगा, और प्रकृतिस्थ नहीं होगा तो भोक्ता नहीं बनेगा। इसका मतलब यह है कि वो प्रकृतिस्थ होना यही उसके भोक्तृत्व में हेतु बनता है, दूसरा कोई भोक्तृत्व में हेतु नहीं बनता है। और दूसरे लोग ऐसा भी अर्थ करते हैं कि ही ये प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि क्या है? प्रकृतिस्थ। प्रसिद्धि माने आपको भी अनुभव है, सभी जानते हैं। क्या जानते हैं आप? कि प्रकृतिस्था माने देह इंद्रिय मन संघात में जब आरूढ़ हो जाता है ना, जब इसके साथ आप तादात्म्य कर लेते हैं। प्रकृतिस्था माने शरीर आदि के साथ जब आप तादात्म्य कर लेते हैं, शरीर इंद्रिय मन के साथ आपका तादात्म्य हुआ, तो प्रकृति ज्ञान यानी सुख दुख मोहात्मकान गुणान उपलब्ध, सुख दुख मोहात्मक जो प्रकृति गुण हैं उनको उपलब्ध करता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब सुषुप्त हो जाता है, जब उस सुषुप्ति में आप देह इंद्री मन संघात के साथ तादात में आपका नहीं रहता। सुषुप्ति में शरीर इंद्री मन के साथ आपका तादात में नहीं है, इसलिए सुषुप्ति में किसी प्रकार का भोग आपको उपलब्ध नहीं है। मूर्छा में आपको शरीर इत्यादि के साथ तादाद भी नहीं है, तो मूर्छा में किसी प्रकार का भोग उपलब्ध आप नहीं करते हैं। प्रकृति के गुण का भोग आपको नहीं बनता है, तादाद में नहीं है। समाधि में आपका शरीर इंद्रिय इत्यादि के साथ तादाद भी नहीं है, इसलिए आप सुख दुख मोह रूपी जो है वह गुणों का जो भोग है उस भोग का अनुभव नहीं करते हैं। तो इसलिए ये प्रतीत होता है कि प्रकृतिस्थ जब होता है तभी सुख इत्यादि सुख दुख इत्यादि का की उपलब्धि करता है, और प्रकृतिस्थ जब नहीं होता है तो सुख दुख इत्यादि की उपलब्धि नहीं करता है। ये निर्धारित कर दिया। अच्छा, तो इसलिए उपाधि बने उपाधिगत जो सुख दुख इत्यादि हैं यही जो है तादात्म्य के द्वारा प्रतीयमान होते हैं, होते हैं कि नहीं? कहा अच्छा, ये बात भले ही हो पर ये बताना चाहिए कि ये अभोक्ता है कि नहीं, पुरुष अभोक्ता है। तो अभोक्ता जो पुरुष है उसको बंधन कैसे हो जाएगा? सुख दुख इत्यादि की उपलब्धि करने मात्र से बंधन कैसे होगा? अरे हम घट को देख रहे हैं, इसका मतलब घट के साथ कोई बंधन तोड़ हो गया हमारा। यहां भोग का अर्थ आपने कह दिया कि उपलब्धि, तो हम घट को देख रहे हैं, पट को देख रहे हैं, पत्थर को देख रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि जो है वह देखना जो है बंधन का हेतु हो जाएगा और जन्म मरण के चक्र का हेतु बन जाएगा। यदि देखना इस प्रकार के बंधन का हेतु हो जाए तब तो बड़ा भारी विप्लव हो जाएगा कि नहीं? तो जो अभोक्ता है तो अभोक्ता को बंधन का हेतु कैसे बनेगा? वह कहा कि अभोक्ता है इसमें तो कोई भी नहीं, पर कारणम, एक कारण है बंधन का हेतु, एक कारण है। कहा क्या कारण क्या है? कहा कि कारण ये है कि गुण संग, पुंसह गुण संग, पुरुष का जो गुण संग है यही जो है उसके बंधन का हेतु है, दूसरा कोई नहीं है। तो गुण संग ही यानी सुख दुख आदियों में जो अभिसंग हो जाता है, सुख दुख आदियों के साथ जो एक रूपता को प्राप्त होता अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित नहीं रह पाता, सुख के साथ तादात्म्य कर लेता है, दुख के साथ तादात्म्य कर लेता है। तो सुख दुख जो तादात्म्य है तो इसीलिए फिर ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण अधो गच्छन्ति तामसा। तो इस प्रकार जो है सत्सद योनि का हेतु बन जाता है। दूसरी चीज ऐसा मानते हैं, एक अर्थ और लेते हैं, वो अर्थ ऐसा लेते हैं, ये अर्थ भी बहुत ध्यान देने का है कि भाई देखो, चाहे विद्वान हो चाहे अविद्वान हो दुखी नहीं होता है, यही एक विलक्षणता है, ये विलक्षणता है। नहीं तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसको उसको भान विचार करके देखो तो उसको भान ज्यादा हो, इसका चित्त एकाग्र है, शांत है, उसको किसी भी वेदना का भान ज्यादा होगा, कम कैसे होगा? तो कहा भाई इसमें फिर क्या हेतु? फिर तो एक प्रश्न ये उठता है कि जब दोनों को इस प्रकार का है, किसको अज्ञानी है और ज्ञानी है, दोनों को सुख दुख की उपलब्धि हो रही है समान रूप में, तो जब सुख दुख की उपलब्धि समान रूप में हो रही है तो या तो ये नियम होना चाहिए कि शरीर छूटने पर जैसे ज्ञानी मुक्ति की प्राप्त हो जाता है, या ज्ञानी भी मोक्ष को प्राप्त हो जाए, या तो ये नियम होना चाहिए कि जैसे अज्ञानी जो है जन्म मरण के चक्र को प्राप्त करता है, ऐसे ज्ञानी भी जन्म मरण के चक्र को प्राप्त करे। एक जगह आया ना, ये कहां पर प्रश्न आया था उपनिषद में है? नहीं नहीं, ये किसी उपनिषद में आया है, नहीं एक उपनिषद में आया है कि हाँ बने जो है ये मर करके अज्ञानी प्राप्त करता है मोक्ष को कि नहीं प्राप्त करता ज्ञानी के समान, क्योंकि मरना तो दोनों को समान होता है। ये कहाँ आया था? तैतरी में आया। हाँ तैतरी में आया। तो इसी प्रकार यहाँ भी एक प्रश्न ये है कि ये विचार करना है कि प्रकृतिस्थ जब है तो प्रकृति जान गुणान भूंगते, फिर भी इसका जन्म मरण का चक्र, इसको जन्म मरण में नहीं जाना पड़ता, उसको जन्म मरण में जाना पड़ता, इसमें क्या हेतु है? कहा उसमें हेतु ये है कि गुण संग हेतु, उसको गुण संग नहीं है, उसको गुण संग है, बस ये हेतु है। बाकी उसको उपलब्धि नहीं होती, और उसको उपलब्धि होती है यानी कि आंख फूट जाती है, रूप नहीं दिखता है, ऐसी बात नहीं। रूप की उपलब्धि बहुत स्पष्ट होती है, शब्द की उपलब्धि भी बहुत स्पष्ट होती है, तो सारी उपलब्धियां जो है बहुत ही स्पष्ट है उपलब्धि, पर उसमें गुण का संग नहीं है, उसमें गुण का संग है। इसीलिए कह दिया कि कारणम गुण संगो से सद सद योनि जन्म। उपलब्धि का तो हेतु हो गया प्रकृतिस्थ होना, शरीर इत्यादि के साथ होना, ये उपलब्धि का हेतु हो गया, पर सद सद योनि जन्म का हेतु ये नहीं है। उपलब्धि सद सद योनि जन्म का हेतु नहीं है, गुण संग सद सद योनि जन्म का हेतु। अर्थ अच्छा है, हमारे ख्याल शायद नीलकंठ ने लिया, और भाष्योत्कर्ष दीपिका तो खंडन ही करता, पर इसका खंडन नहीं किया, अनुवाद किया, अनुवाद किया कि कुछ लोग ऐसा अर्थ लेते हैं, पर खंडन नहीं किया। तो ये बात जो है यही है। तो संग क्या है? कारणम कहा ना, कारणम गुण संगेश, यानी गुणेशु माने देहादि विषयेशु संग। गुण संग यहाँ क्या है? देहादि विषयेशु अहम मम लक्षण संग। ये देहादि विषयों में अहम मम लक्षण जो अभिनिवेश है, यही है संग। ये जो है जन्म का कारण है। तो देखिए, प्रकृति तादात्म्य के समान होने पर भी, जैसे कहते हैं, इसमें एक उदाहरण देते हैं कि जब व्यक्ति देवाविष्ट हो जाता है या भूताविष्ट हो जाता है, प्रेताविष्ट हो जाता है, तो उस समय आप उसको मारो तो उसको कोई ज्ञान उसका असर नहीं। उस समय किसको होता है? जो आविष्ट होता है। देखिए, इसी शरीर में जीव है, पर जो आविष्ट होता है उसी को होता है, और जो आविष्ट, और उस समय जो इसमें का जो जीव है वो जीव को किसी प्रकार का होता नहीं। अब ये जीव मान लीजिए कि जो है वह केवल हिंदी जानता है, और जो आविष्ट हुआ है वो सब भाषा जानता है, तो संस्कृत इंग्लिश में बोलने लगे, तो संस्कृत इंग्लिश में कौन बोलेगा उस समय? ये तो जानते नहीं, पढ़े नहीं, तो कहां से बोलेगा? नहीं, वो बोलेगा। उपनिषदों में भी आया ना, गंधर्व गृहीता, वो गंधर्व बता दिया कि मैं ही हूं, मेरा ये नाम है। उसने जो है वह झट वो प्रश्न कर दिया कि जो है पारीक्षिता को गच्छन्ति, ये अश्वमेध यागी जो है वो कहां जाते हैं, और ये पंडित लोग नहीं बता पाए। तो कहने का तात्पर्य है कि देखिए कि आविष्ट जब हो जाता है तो वो आविष्ट को ही अनुभव होता है, इसको अनुभव नहीं होता है। ये हो गया उदाहरण। इसी प्रकार जो है वह जिस प्रकार का आवेश जब होगा ना, शरीर इत्यादि का आवेश हो जाएगा जिसको, तो जिसको शरीर इत्यादि में अहम मम बुद्धि का आवेश है ना, तो उसी वही जन्म मरण के चक्र के हेतु बढ़ेगा। और जो इसके साथ इसकी अहंता ममता है ही नहीं है, जब ये शरीर इंद्रिय इत्यादि के साथ इसकी अहंता ममता है ही नहीं है, तो जब अहंता ममता है ही नहीं तो फिर इसको तो इसके साथ आवेश नहीं है ना, तो इसके साथ संबंध नहीं बनेगा, तो संबंध नहीं बनेगा तो सुख दुख का हेतु वो नहीं बनेगा। यहां भी देखा जाता है कि देखो जिस शरीर में अहंता ममता जिसकी है उसी का सुख दुख तो उसको हो रहा है कि नहीं। अरे हमारा जिस शरीर में अहंता ममता नहीं है उसका सुख दुख हमको कहाँ हो रहा है? इसका मतलब ये है, और इसी को आगम कहता है, इसलिए ज्ञानी का शरीर होता ही नहीं। आगम ने कह दिया ज्ञानी का शरीर नहीं होता। अरे कहा दिखता है प्रत्यक्ष, तुम ऐसा कैसे झूठ बोलते हो कि शरीर नहीं होता उसका? कहा अच्छा ये बताओ कि जिस शरीर में जिसकी ममता है, अहंता ममता है, वही उसका शरीर है कि दूसरा उसका शरीर? जिस शरीर में आपकी अहंता ममता नहीं है वो आपका शरीर है क्या? है वो शरीर नहीं है। तो शरीर तो दिखाई दे रहा है पर वो आपका शरीर तो नहीं हुआ। ऐसे इस शरीर के साथ उसकी अहंता ममता नहीं है इसलिए ये शरीर उसका नहीं हुआ। शरीर दिखाई देने से क्या होता है? शरीर तो सभी दिखाई दे रहे हैं। अब कहो फिर शरीर चलता कैसे है? शरीर को चलाने वाला दूसरा है, शरीर को चलाने वाला दूसरा है। वो ईश्वराश्रित जो कर्म है वही जो है वो शरीर को चला रहे हैं। वो जब तक वो प्रारब्ध है तब तक शरीर चलेगा। चाहे तुम अहंता ममता करो चाहे अहंता ममता मत करो, तो जिसे ज्ञानी का उस शरीर के साथ अहंता ममता का संबंध नहीं है इसलिए वो ज्ञानी का शरीर नहीं है। शरीर है, अज्ञानी कहता है ज्ञानी का शरीर है, पर जब ज्ञानी देखता है तो ज्ञानी देखता है तो आप स्वरूप दृष्टि से देखो तो सभी शरीर तो उसी में कल्पित है। एक शरीर में अहंता ममता कैसे बनेगी उसकी? एक शरीर में अहंता ममता कैसे बनेगी? ये बात जो है वह विशेष ध्यान दें। उत्तरकाशी में अपने महाराज जी के, महाराज जी थे तो उनको प्राणायाम बिगड़ गया था पहले कभी। प्राणायाम का अभ्यास करते थे किसी जंगल में, तो उसमें गौ के दूध का मट्ठा लेने का विधान था। ताजा मट्ठा लेते थे, किसी ने भैंस के दूध का मट्ठा दे दिया और भाई कुपित हो गया। कुपित होने से जो है वह बिगड़ गया था, तो उसे एक शूल उत्पन्न होता था कभी कभी, बहुत जोरदार शूल उत्पन्न होता था। उसकी कोई दवा नहीं थी, तो जिस समय शूल उत्पन्न होता था तो सारा शरीर एकदम पसीना पसीना के भयंकर है, बहुत भयंकर से वो ठीक नहीं हुआ। दवा बहुत ही नहीं ठीक हो, शूल हो जाता था। जब शूल हो जाता था तो उस समय शरीर एकदम पसीना पसीना कंप कंप करने लगता था हमारे शूल के पास। तो महात्मा लोग जो है, महात्मा लोग तो विलक्षण होते हैं ना, तो महात्मा कोई पूछ ही दिए, स्वामी जी आपको इतना जो है जो वेदना हो रही है तो उस समय जो है इस समय आपका ज्ञान कैसा है, कैसा मालूम होगा? वेदना तो बहुत ज्यादा आपको हो रही है। तो बड़े विनोदी थे, तो विनोदित जी तो कहे कि अरे भाई नहीं समझ में आता तो एक दृष्टांत सुन लो। कहा सुनाए स्वामी जी। कहा एक किसान ने मकई बोया था तो उसमें एक मचान बना दिया था और एक बुढ़ी वहां बैठ करके जो है वो डब्बा होता ना डब्बा ऐसा बजाया करती थी कि कोई जानवर आकर के खाए नहीं। एक दिन एक आ गया ऊंट और वो खाने लगा और बुढ़िया जो है वो डफली बजाने लगी। तो थोड़े देर बीत गया तो ऊंट ने कहा बुढ़िया तू क्यों परेशान होती है, अरे मेरे पीठ पर तो बड़े बड़े नगाड़े बजे हैं युद्ध के और नगाड़ों से मैं डरा नहीं कभी, तो ये तुम्हारी डफली से क्या मैं डरूंगा, इसलिए तू प्रयास मत कर। तो कहा महात्मा उस समय मैं देखता हूं कि आपने स्वरूप पर तो तमाम सृष्टि पालन संहार अनंत ब्रह्मांड संघृत हो रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड संहार रोज हो रहा है और उससे जब मैं डरा नहीं बिगड़ा नहीं मेरे में किसी प्रकार की चंचलता नहीं आई, ये डफली क्या करेगी। तो बात बहुत की बात बड़ी विलक्षण होती है। कहते जिस विधि मेरे स्वरूप पर जो है अनंत बार संहार हो गए ब्रह्मांडों का उससे हमारा स्वरूप विचलित नहीं हुआ तो डफली क्या कर लेगी। तो उस समय ऐसा सोचने लगता हूं महात्मा। तो वही कहते हैं कि भाई देखो वो जिसलिए अहंता ममता का संबंध नहीं होता है इसलिए गुण संग उसमें नहीं, व्यवहार ज्ञानी अज्ञानी का एक समान प्रतीत होता है पर उसके अंदर गुण संग है अहंता ममता का अभिनिवेश है और उसके अंतकरण में अहंता ममता का अभिनिवेश नहीं है, इसलिए उसके जन्म मृत्यु का जन्म का कारण बनता है और उसके जन्म का कारण नहीं बनता है। इसी को यहां पर कह दिया अस्य गुण संग्रह सत्सद योनिषो जन्मसो कारणम। ये जो है वह गुण संग जो है यही कारण है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि संग जो है इसी में बंधकत्व है, सानिध्य में बंधकत्व नहीं है, देखने में उपलब्ध होने में बंधकत्व नहीं है, है ना। बंधकत्व किस में है, संग में बंधकत्व, क्योंकि दृष्टा बंधन को जब कभी नहीं जाता है। हमने पहले बताया कि एक संत जो बहुत भारी पीड़ा थी, किसी ने पूछ दिया कि महाराज आपको कैसे लगता है, अरे कहा है तो दृश्य ही बस, बहुत बड़ी है छोटी है तो दृश्य ही, मतलब वो दृश्य ही है उसका दृष्टा के साथ क्या संबंध है। इसका मतलब सानिध्य जो है उपलब्धि जो है ये जो है किसी के जन्म मरण का हेतु नहीं है, संग जो है जन्म मरण का हेतु है। ज्ञानी को भी उपलब्धि होती है अज्ञानी को भी उपलब्धि होती है पर ज्ञानी में संग नहीं है। ये कामा हृदय स्थिरता है आता है ना कि यथा यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदय स्थिति अथ मर्त्यो मृतो भवति। तो वो कामना का जो है वह भेदन है, संग का भेदन है। ये बात कहते हैं कि इसलिए सानिध्य मात्र जो है उसके जन्म मरण का हेतु नहीं है, वो संग ही है। तो संग का बंधकत्व हो गया और संग वही है अहंता ममता लक्षण संग, यही बंधन का हेतु है। प्रकृति यहां पर कार्य कर्ण संघात ही प्रकृति है। दूसरी जगह भी कहा था ना आत्मेन्द्रिय मनो भूक्ते त्वाहो मनीष, बिना इसके जो है इसी को कहा कि प्रकृतिस्थ, प्रकृतिस्थ होगा तो शरीर इंद्रिय मन का संबंध बनता है तो वही जो है वह उसके भोग का भोक्तापन का हेतु होता है। यहाँ संघ का अर्थ काम इसी आधार पर लिया कि सज्जते अनिनीति संघ कर्ण वित्पत्ति किया जिसके द्वारा ये मिल जाता है अभी संग हो जाता है इससे वही है संग वही है काम और वही इसके जो है जन्म मरण का हेतु होगा। अतः ना कामान या कामयते तत्र तत्र जायते ऐसे है ना कहीं श्रुति में आया कि जो इस प्रकार का उसके साथ संबंधित होता है वह उसी इसी प्रकार के जन्म मरण को प्राप्त करता है। अब हम लोग थोड़ा भाष्य देख लें कि निमित्तम वक्तुम आदो संसारित्वम अस्य अविद्यैक्याध्यासात् इत्याह। निमित्त कहते हैं तो निमित्त कहना है तो निमित्त कहने के लिए पहले ये बता रहे हैं कि संसारित्व तो कैसे है तो अविद्या पूर्वक जो ऐक्याध्यास अविद्या के कारण प्रकृति के साथ ऐक्याध्यास यही अध्यास जो है वह पुरुष के बंधन का हेतु है। पुरुषो भोक्ता भोक्ता कब होता है प्रकृतिस्थ ये प्रकृतिस्थ होता है तभी भोक्ता बनता है। प्रकृतिस्थ माने प्रकृतो अविद्या लक्षणायाम कार्य कारण रूपेण परिणतायाम स्थित प्रकृतिस्थ। अविद्या लक्षण जो प्रकृति है वही तो कार्य कारण या कार्य कारण के रूप में वही परिणत है। अब उसमें जो स्थित होता है स्थित होता है माने प्रकृतिम आत्मत्वेन गतः वो प्रकृति के साथ तादात्माध्यास करता है। तो जब प्रकृति के साथ इसका तादात्माध्यास हो जाता है इति एतद्धियस्मात् जिसलिए ऐसा होता है तस्मात् भुंक्ति उपलब्धि इत्यर्थः तब वह भोगों का उपलब्धा बनता है भोक्ता बनता है। प्रकृतिजान प्रकृति तो जातान प्रकृति से उद्भूत कौन है सुख दुख मोहाकाराभिव्यक्तान जो सुख के रूप में अभिव्यक्त हैं दुख के रूप में अभिव्यक्त हैं मोह के रूप में अभिव्यक्त हैं ऐसे गुणान उन गुणों को सुखी दुखी मूढ़ पंडितोहम इत्येवम जब इनके साथ तादात्म्य करता है तो क्या कह देता है सुखी हम मैं बहुत सुखी हूं। अब है कि ये गुण अब गुणा गुणेषु वर्तन इंद्रिय गुण विषय गुण में वर्जित हो रहे हैं और ये उसके साथ तादात्म्य कर रहा है तो कहा कि सुखी दुखी मूढ़ मैं मूढ़ हूं पंडितो हम मैं पंडित हूं इत्ते हूं तो सुखी दुखी ये रजोगुण हो गया रजोगुण के साथ संग कर लिया और मूढ़ ये जो है तमोगुण के साथ संग कर लिया और पंडित जो है ये सत्वगुण के साथ संग कर लिया ही हो गया गुण सब जो है वह गुणान भूंगते प्रकृति जान गुणान भूंगते। थोड़ी टीका देखिए यस्मात् प्रकृतिम आत्मत्वेन गतः जिसलिए प्रकृति को आत्मरूप करके इसने भेद कर लिया है तस्मात् भूंगते इसलिए भोग हो रहा उसको इति योजना गुण विषयम भोगम अभिनयति गुण विषयक भोग का स्वरूप क्या है तो उसको अभिनय पूर्वक बताते यही गुण विषयक भोग का स्वरूप यह हुआ सुखी अहम सुखी अहम दुखी अहम मूढ़ो हम पंडितोस्मि यही जो है उसका स्वरूप है। अविद्या या भोग हेतुत्वात् किम कारण अन्वेषणया इत्याशंका है कहा भाई अविद्या ही जो है भोग का हेतु बन गई फिर दूसरे कारण के अन्वेषण करने के क्या तात्पर्य अरे सीधे मान लो कि अविद्या इसके भोग का हेतु है तब कहते हैं कि सत्याम अपि अविद्यायाम सुख दुख मोहेशु गुणेशु भुज्यमानेषु यः संगः आत्मभावः संसारस्य स प्रधानम कारणम जन्मनः। कहा कि जो है अविद्या रहने पर भी, अविद्या तो है ही है, पर सुख दुख मोहेशु गुणेशु भुज्यमानेषु यः संगः, जो सुख दुख मोह यही हो गए गुण, इन्हीं का हो रहा भोग, इन भोगों में जो है जो संग है माने आत्मभाव है, इसके साथ जो तातात्मा तादात्मा अभ्यास है, वही संसार से जन्मनः कारणम, संसार रूपी जन्म का प्रधान कारण है। अविद्या तो है ही है पर प्रधान कारण, जैसे देखिए सुषुप्ति है तो सुषुप्ति में अविद्यात्मक वृत्ति है, कामना नहीं है तो आपको दुख कहाँ है, अविद्या तो है वहां पर कामना नहीं है तो आप ना अपने को सुखी मान रहे हैं ना अपने को दुखी मान रहे हैं, कुछ भी नहीं पाते। अरे सुषुप्ति दशा में आप अपने को सुखी दुखी विद्वान मूढ़ कुछ भी नहीं जानते, तो सुखात्मक भी भोग नहीं हो रहा है, दुखात्मक भी भोग नहीं हो रहा है, मोहात्मक भी भोग नहीं हो रहा है, उस समय इसका भान नहीं है। तो प्रधान कारण कौन हुआ? प्रधान कारण हुआ जो है ये एकोन, प्रधान कारण दूसरा हो गया, वो हो गया कि जो है जो संग, प्रधान कारण क्या हो गया? संग। अविद्या सामान्य कारण तो है ही है पर संग जो है ये मुख्य कारण है, वो तो जगने के बाद आपको, वो तो जगने के बाद आपका जन्म, उस समय तो आपको कोई भान नहीं है, उस समय इसलिए भोग नहीं है ना, उस समय काम है, वो भोग जो है ऐसा भोग नहीं है, उस समय तो सीधे कह दिया सता समय तथा संपन्न भोग, इसलिए सब संपत्ति रूप भोग है कोई है। और उसी के कहो सब संपत्ति अविद्या पूर्वक है, इसलिए सब संपत्ति के कारण कहता सुख पूर्वक सोया, ध्यान में आएगी नहीं, वो कोई गुण का इस प्रकार के गुण का भोग नहीं है, इसलिए वहां पर जो सुख की स्मृति मानते हैं वो स्वरूप स्मृति मानते हैं, और उपाधि खाली अविद्या है इसलिए जो कुछ नहीं जाना ये मानते हैं, ये उपाधि का मानते हैं, उपाधि वहां अविद्या है इसलिए कुछ नहीं जाना, ये जो स्मृति है ये उपाधिगत स्मृति है, और सता सौम्यता संपन्न भवति होती, सत तत्व के साथ संपन्नता जो है ये सुखानुभूति ऐसे मानते। यहां पर उदाहरण में इतने लेना है कि देखो कामना रहती है ना जब, तो काम जैसा रहता है तो उसी की वही सुख दुख का हेतु बनता है, तो थोड़ी सी टीका पहले ले लीजिए कि संघस्य जन्मादो संसारे प्रधान हेतुत्व मानमा, ये संग जो कामना है यही जो है प्रधान हेतु है, जन्म भरण के चक्र का प्रधान हेतु यही है। इसमें उदाहरण देते हैं, स यथा काम भवति तत्क्रतुर्भवति, जो बताया अभी ना कि स यथा कामो वो जिस कामना वाला होता है वही निश्चय वाला होता है, यत क्रतुर्भवति जिस निश्चय वाला होता है तत्कर्म कुरते उसी प्रकार का कर्म करता है, और जैसा कर्म करता है उसी प्रकार का जन्म होता है, ये श्रुति इसमें उदाहरण में दे दिया। अब उक्ते अर्थे द्वितीयार्धम अवतारी व्याचस्ते, अब इसी अर्थ में द्वितीयार्ध को लेकर के व्याख्यान करते हैं, तद ये तद आह, इसी बात को कहते हैं कि कारणम हेतुर, इसमें हेतु क्या? गुण संग, गुणेशु संगो अस्य पुरुषस्य भोक्तु, ये अस्य ये भोक्ता पुरुष का गुणों में जो संग है वही सदसद योनि जन्मसु सत्यस्य असत्यस्य योनि असत योनि सत्य योनि असद योनि ये जो है वो सत्सद योनि मैंने अच्छी खराब योनि पांचों सत्सद योनिषु जन्मानि उस सत्सद योनियों में जो जन्म है वह है सत्सद योनि जन्मानि वह हो गया सत्सद योनि जन्म और तेषु उसमें हो गया सत्सद योनि जन्मसु विषय भूतेषु कारणम गुण संग वही जो है वह गुण संग का कारण हो गया गुण संग ही उसमें कारण हो गया साध्याहारम योजनांतरम अब कहते हैं कि देखिए अध्याहार पूर्व के एक दूसरी योजना कर रहे हैं ये तो पहला अर्थ कर दिया ना अब दूसरी योजना में अध्याहार करना पड़ेगा तो अध्याहार पूर्वक दूसरी योजना कर रहे हैं अथवा सदसद योनि जन्मसु अस्य संसारस्य कारणम गुण संग देखिए सदसद योनि जन्म जो है ना वो जन्म में इसके संसरण का कारण है गुण संग इति संसार पदम अध्याहार्यम इसमें संसार पद का अध्याहार करना पड़ेगा क्योंकि सदसद योनि जन्मसु कह दिया सदसद योनि जन्मसु कारणम तो सदसद योनि जन्मसु संसारस्य कारणम ई संसार का अध्याहार किया सदसद योनिर विविच्य व्याचष्टे वो सत्सद योनि को जो है अलग करके उसका व्याख्यान करते हैं सत्सद योनि क्या है कहा सद योनियो देवादि योनियो सद योनि है देवता इत्यादि योनि देवता गंधर्व पितृ और असद योनि है पशुआदि योनियो पशु पक्षी भूत प्रेत पिशाच हालांकि भूत आदि को देव योनि में माना है स्वर लोक में इनकी गणना है पृथ्वी से ऊपर ना तो पशुआदि योनिया सामर्थ्यात सदसद योनियो मनुष्य योनियो की अविरुद्ध द्रष्टव्या ताकि सामर्थ्य से सदसद योनियो जो है मनुष्य योनियों में भी अविरुद्ध जान समझना चाहिए है? इसमें भी दोनों प्रकार के लोग होते हैं सत्पुरुष होते हैं असत थोड़ी टीका देखिए कि योनि द्वय निर्देशात जब दो योनि का निर्देश किया एक मनुष्य से ऊपर एक मनुष्य से नीचे तो मध्यवर्तिन्यो मनुष्य योनियों की ध्वनिता तो मध्य में रहने वाली मनुष्य योनि भी उसी में समझ लेना चाहिए भाई नहीं यहां पर तात्पर्य यह है कि मनुष्य से ऊपर सद योनि है मनुष्य से नीचे असद योनि है तो मनुष्य योनि छूट गई फिर है? तो यहां भी तो जन्म होता है तो कहा फिर मध्य को भी उसी में समझ लेना यहां सद असद दोनों है कहते तो पाप पुण्य समान होता है तो मनुष्य नहीं ये तो अलग है मनुष्य ना मनुष्य अपना सदुपयोग कर लिया तो ऊपर चला गया और दुरुपयोग कर लिया तो नीचे चला गया ये तो साधन ही नहीं इसलिए मनुष्य को साधन रूप में और सबको भोग रूप में देव आदि ऊपर की योनियों को भोग रूपा मानते हैं नीचे की योनियों को भी भोग रूपा मानते हैं और मनुष्य को जो है वह मनुष्य शरीर को साधन रूप मानते हैं इसीलिए इसका इतना महत्व है अरे कोई गोलोक गया है या कहीं भी गया है तो मनुष्य शरीर में साधना करके जाएगा पशु शरीर में साधना करके तो नहीं जा सकता इसलिए साधन है ठीक है मनुष्य का जो है वह अलग मानते हैं कोई कोई तो मानते 84 लक्ष योनियों से अलग मनुष्य और कोई उसी में 83 लाख उसको मानते 1 लाख प्रकार के मनुष्य। मनुष्य योनि भी है, पर कहता है कि मेरा कहना है कि साधन योनि। यहाँ तो भाष्यकार भगवान का तात्पर्य ये था कि दो का हो गया, दो ही पक्ष हो गया ना, तो मनुष्य फिर कहाँ रहा, तो कहा फिर मध्य को भी उसमें गृहित कर लेना चाहिए। तो मनुष्य योनियों की अविरुद्धा द्रष्टव्या, ये टीकाकार ने लिख दिया कि संघस्य संसार ध्वनिता इत्याह सामर्थ्यात्। अब संघस्य संसार कारणत्व न अविद्यायाः तत्कारणत्वम् एकस्मादेव हेतो तदुपपत्ति क्या संकेत। कहा कि संघ जब संसार का कारण है ना, तो फिर अविद्या संसार का कारण नहीं हुई, एक ही लेना चाहिए। तब उसका उत्तर दिया एतदुक्तं भवति, ये उक्त होता है प्रकृतिस्थत्व आख्या अविद्या। अविद्या तो पहले आ गई ना, वो तो दादी है सबकी, तो वो कहाँ जाएगी। तो जहां पर प्रकृतस्थत्व हो गया ना, तो प्रकृतिस्थ हुआ तो अविद्या हो गई, नहीं तो वो तो अलग है, प्रकृतिस्थ कैसे होगा। आप में क्या है, हमारे में है प्रकृतिस्थत्व आख्या, यानी प्रकृति में स्थित होना, यही अविद्या है। ये हमारा पाठ थोड़ा अच्छा मालूम पड़ा, क्योंकि पहले कहा ना प्रकृतिस्थ जो कह दिया, यहां अविद्या आ गई अपने आप, है ना। तो वो भी पाठ ठीक ही है, प्रकृति रूपा जो है वह अविद्या होगी, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर तो है प्रकृति स्थत्व रूप जो अविद्या है, ये हो गया अविद्या। और गुणेषु च संग काम है, और गुण में संग जो है इसी का नाम है काम है। तो अविद्या और काम ही संसार के हेतु है। हाँ भाई, पर पुरुष का जो प्रकृतिस्थत्व है यही अविद्या है पुरुष की। अविद्या तो रहेगी पुरुष में ही है। अरे भाई, पुरुष में अविद्या है, पुरुष में काम है, तो प्रकृतिस्थत्व ये जो है ये है अविद्या, और संग है काम, संग है काम। वहां भी तात्पर्य यही निकालना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि पहले कहा प्रकृतिस्था, तो इसका भाष्यकार भगवान ने क्या के प्रकृतो, वहां कहा था प्रकृतो अविद्या लक्षणायाम कार्यकरण रूपेण परिणतायाम स्थिता, समझे ना। तो प्रकृति वहां अविद्या लक्षण कर ही दिया था, उसी को लेकर के आपके यहाँ कहा कि प्रकृति जो है वह अविद्या लक्षण, और उसी में स्थित हो गया प्रकृतिस्थ है, प्रकृतिस्थ हो गया कौन, पुरुष। तो पुरुष में जो प्रकृतिस्थत्व है वह अविद्या लक्षण है। वो बात आपकी ठीक है, पर यहां पर दिखाना है कि संग और अविद्या है ना, तो संग अविद्या किस में रहेगी, पुरुष में रहेगी। तो जो प्रकृतिस्थत्व है यही अविद्या है पुरुष में, पुरुष में अविद्या नहीं है वास्तव में। वास्तव में पुरुष में अविद्या, उसका जो प्रकृतिस्थत्व है यही अविद्या है। यहाँ पर यही बताना है, ये कहा कि शंका टीकाकार को शंका समझिए कि संग ही हेतु है, फिर अविद्या नहीं हेतु है, संग ही हेतु है, अविद्या नहीं होती है। तो कहा कि अविद्या तो है ही है, वो प्रकृति स्थत्व हो गया जहां पर, वहां पर अविद्या है आ गई। और गुणेशु के संग्रह काम है, गुण में जो संग है ये काम है, और यही संसार से कारण, ये संसार का कारण है। तो अविद्या पूर्वक ही काम है ना, तो अविद्या पूर्वक काम है तो अविद्या कौन हुई, तो प्रकृति स्थत्व, जो पुरुष का प्रकृति स्थत्व यही अविद्या है। और संग जो है